Postpostronic. Hola, molt bona tarda a tothom. Hola, bitxo. Ja podeu apagar la ràdio, que comença el post-pocotrònic. Doncs sí, amics, apagueu la ràdio i desconnecteu el foc. Que no sigui que es cremi, la ràdio. Que no sigui que es cremi. Solo faltaria eso, ja. Molt bona tarda, David. Molt bona tarda, senyor Anton. Escolta, abans d'explicar què és el que farem, mira, vull fer una cosa des de que em vaig enterar que venien i per començar el programa. Vull posar una cosa abans sense explicar res ni res de res. I després d'això, expliquem què és el que porta avui. O no lo explicamos. Bueno, sí, ho expliquem, no? Misterios. Ho expliquem. Vale. Bueno, la qüestió... que vull posar això i després expliquem de què anirà el post-pocotrònic d'avui. Tu com en tu casa. Ala. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Ay, ay, misterio, dolor de barriga. Intriga. ¿Qué? Ah, no. Ah, claro. Claro. Claro. Sí, sí, oh, amics. Vaya tirón aquí en el cuello, hace así con la cabeza, casi me dio con el micro. Déu-n'hi-do. Doncs sí, els Europe, que estan aquí cada setmana, el divendres, precisament, a la sala Rasmatàs. Mare de Déu. Els Europe vuelven. Se m'ha olvidat completamente. De fet, han tret un àlbum nou. De fet, és que estan presentant un àlbum que dius, hòstia, aquesta penya no havien desaparegut. Es diu Secret Society, l'àlbum que presenten. I bueno, a mi la veritat és que em dóna igual mentre la gent que hi vagi pugui disfrutar del Final Countdown, no? Totalment, i l'han de posar tres cops. L'han de posar tres cops, com a mínim, l'han de fer tres pisos. Tres cops, tranquil·lament. Hòstia, hi ha una cosa que em fa molta gràcia d'aquesta gent i sempre m'ha fet molta gràcia, perquè el tipus de música que feien els Europe, bueno, i que fan, bueno, la que feien en aquell moment quan va sortir el The Final Countdown, la van, en comptes de dir-li hard rock, o sigui, rock duro, li deien hair rock, per les pelanes aquestes que portaven. És que, home, jo crec que és la manta mítica dels 80, d'aquest sí, sí. heavy lacoso dels 80. Bueno, Europe i Bon Jovi, no? I, tal, i Bon Jovi, evidentment. Europe i Bon Jovi, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Europe, podem continuar escoltant-los, no? I tant, no? Dale caña ahí. Venga. Larga vida, Barón Rojo, amigos. Ese riff, sí señor. Sí, sí, doncs els Europe estan aquí. Gigatron, no? Gigatron. La gran versió de Gigatron. Bueno, algun dia la portarem, no? La podries portar tu, David, perfectament. Però la porto jo. Jo ja, com ja tengo l'estigma de, No, de fet, mira, de fet la de podríem friki. Portar aprofitant que, bueno, el dijous que ve, aprofitant que han estat els Europe. I tant, i tant. Doncs la posem, posem la gran versió de Gigatron, que és... Bueno, és tremenda, és tremenda. És tremenda, és tremenda. Bueno, i després d'aquest inici tan, tan meravellós, hem de fer... Bueno, haig de rectificar una cosa que vaig Otra dir... Otra vez. Haig de rectificar una cosa que vaig dir la setmana passada, i és que la setmana passada, si no recordeu, si recordeu, vam estar regalant entrades per al concert dels Tiki Phantoms a la sala Bicool, que estava molt bé. Els Tiki Phantoms, que sonen així, per cert. Ara els posaré. Bueno, total, mentre es van sonant, us explico el que passa. Doncs vam regalar unes entrades, si no recordo malament, al Nico i a l'Aida, que si ens estan escoltant, doncs que sapigueu que el concert és gratis. I que poden anar amb, molta, amb tots els amics seus que tinguin, papàs, gossos, àvies, perquè és això. Sí, sí, és entrada per tothom. És entrada lliure, és entrada lliure. Vaya bueno, tela. Sí, sí, que hem de fer, tu. Regala-vos entrada, no lliure, què passa? I vaig estar dient tota l'estona, que era el dia 26 de I gener. Tampoc. I tampoc. Mare és el dia 27 de gener. Mare Déu. Bueno, va ser una cagada total i jo crec que per compensar aquest error el que hem de fer és regalar més entrades. Entrades gratis. Entrades gratis a concerts que són de pago. Sí, aquesta vegada sí. Sí, aquesta vegada Hombre. Sí. Mira, i aquesta setmana, com sempre, regalarem entrades per anar a la sala Bicool, gentilesa del senyor Christian Lehn, un col·laborador del nostre programa, per anar als concerts de The Poppers, que és una banda portuguesa que actuaran demà, que val 5 euros entrar, però bueno, mira. Una això... cosa, popper en portuguès significa altra cosa que en castellà, perquè... De poppers, tio. No, no. De poppers. Pregunta de curiositat etimològica. Això pregunta els invells. Vale. Regalem entrades pels de poppers i una entrada per veure Limousin, que és aquest grup de Còrdoba, que en una espècie de festival d'aquests, allò de maqueteo, pel so que hi havia, bueno, un festival que estava en el Jesús Llorente, que és el responsable d'Aquarela, que estaven el Jota dels Planetes i també estava el tio de Disco Grande i tal, estaven de jurat, no? I els estaven escoltant. I els tios van tenir els ous, per dir-ho així, d'una manera clara i senzilla i concisa, de baixar-se de l'escenari perquè el so era una merda. I van començar a insultar els tècnics i tot. Vull dir, i al final van acabar guanyant el concurs, imagina't. O sigui, enmig de l'actuació els tios es van baixar de l'escenari i van dir, jo no toco més, saps? I aquests tècnics que n'aprenguin ja, no? A fer així. Els tios van baixar i al final van acabar guanyant. On ha tocat la mesa de mescla? D'on ha tocat? Una tòmbola? Sí, sí. Hòstia, que gran això. Sí, sí, doncs Limousin, aquests cordobesos, que ja són uns cordobeses entrats en anys, eh? Mm. Que ja són grandets i tal, però que, bueno, no està malament el que fan. De fet, quan s'acabi aquest tema dels Tiki Phantoms, que és ja... Ho has vist? Toma. S'ha acabat. Que clavat. Doncs ara posarem un tema dels Limousin que estan el dissabte. I si voleu anar-hi, voleu anar-hi d'aquest cop. Si us convidem, us convidarem als dos concerts, el de The Poppers i el Limousin. I els de Trick Factor també els convidem. El que passa que no han de pagar res. No han de pagar res, exacte. Els convidem a que vagin. Podeu fer el trio, la tríada. Clar. La tríada que cada setmana, divendres i dissabte a la Sala Bicul, divendres The Poppers, dissabte Limousin. I l'Aida i el Nico, bueno, evidentment que us canviem les entrades dels Tiki Phantoms per una entrada doble per aquests dos dies. Ja sabeu, los errores... Somos humanos, tothom podem cometre errors. Algunos más que otros. Algunos más que otros, sí, sí. Bueno, des que estic aquí als controls, jo soy más humano que nadie, me parece. Sí, sí, sí. Però bueno... No pasa nada, tenéis la responsabilidad de estar això, ahí. Això, que si voleu entrades, que ens truqueu. Ja sabeu que ens podeu trucar al 93 580 53 58. I demanar les entrades, sisplau, truqueu quan estigui escoltant, bueno, quan hi hagi un tema sonant, i així no em despistareu, perquè si no, o sigui, quan tanto controles, si a sobre em truqueu, doncs ja m'acabo despistant del tot. Bueno, com us dic, entrades per The Poppers del divendres i entrades per Limousin. El telèfon és el 93 580 53 58, i si voleu ja podeu trucar ara mateix. Escoltarem Limousin. Hola, bona tarda. Hola. Què tal? Com et dius? Enric. Hola. Hombre, què passa, Enric? Què Escolta, passa? Des d'on truques? De Sant Cugat. Hombre, mira, aquí al costat, tio. Aquí al costat també, el poble pijo del costat també s'escolten, sí, sí. No? Bueno, som una mica així, aquí, sí, sí. Sí, bueno, no t'ofenguis. Però bona gent. Segur, segur que sí. Segur que sí que truques per les entrades de Limousine, sí, i de Poppers. Sí, pel trepitxeo aquest de les entrades, sí. Molt bé. El trepitxeo. S'encubava el trepitxeo, eh? No, sí, no, el trepitxeo, no, també. No hi ha trepitxeo d'entrades o no, perquè si no penjo, eh? Si no hi ha trepitxeo, penjo. Hòstia, tenim oients simpàtics, eh? Últimament. Sí, estàvem sembrats. Bueno, doncs sí, hi ha entrades. Hi ha una entrada doble, a més. Una per demà, per veure els de Poppers, que també va el nom. Vaya tela. Sí, ja mola, eh? Ja mola, sí. Hòstia, em sembla que tu ets una mica... Trepitxeo. Ets una mica trepitxeo, sí, bueno. The Poppers i el dissabte per veure Limousine, que és aquest grup de Còrdoba que explicava ara que... Dissabte? Sí, és el dissabte. Ah, i a quina hora truca? A quina hora toca? Ah, toquen a les 10. Els dos truquen a les 10. O sigui, demà toquen a les 10 els The Poppers i Los Rotos, que són un grup de dansa de Tarragona, i el dissabte Limousine i April Fool's Day. Bueno, també pots anar al concert de los Tiki Phantom, si vols, perquè és un concert que és gratis i la setmana passada regalàvem entrades, no sé si et vas enterar. Bueno, ja veurem si vaig a tants concerts, macho, que... Oye, pues, que desagraït, tio. Doncs no truquis, ¿sabes? Pues no truquis. Que desagraït. Jo les entrades, tio, però si m'apunto totes les juergues, després malament, tio. Sí, descarat. Tens tota la raó. Escolta, Enric, doncs moltes gràcies per trucar. Sí, a vosaltres. Bueno, ja quan entris, quan vagis allà directament a la sala Bicul, dius, soy el Enric. Ahí, yo tengo el VIP. Venga. Exacte, ahí. Estoy en la lista. Estoy en la lista de Cristian. De los trapicheos. Exacte, és el més cool de tot. Bueno, moltes gràcies, Enric. Vale. Ens veiem. Adéu. Bueno, los nuestros oyentes, que son súper simpáticos, ¿eh? Al nivel, estamos... Dios los cría y ellos se juntan, y ellos escuchan. En este bueno, per sort ens escolta algú, tío, que ya es algo, ya viene siendo algo. Bueno, doncs ha arribat el moment d'explicar què farem avui, després d'aquesta entrada allò, aquestes disculpes, aquesta entrada de Europe, vull dir, aquest començament allò... Això t'ha de dir, que a part del capullo farem altres coses. Sí, avui toca fer altres coses. Bueno, recordar-vos això, que sobretot... que ens escolteu, que ens podeu escoltar per cerdanyolaradio.com. Sempre hi ha molta gent que ens escolta per la FM, però sobretot heu de començar a escoltar-nos per cerdanyolaradio.com. Allende perquè los sí, mares. Exacte. Que jo que sàpiga tenim un fiel oyente. Un fiel oyente, Allende los mares. No, en tenim varios. Que és col·lega, però bueno, això no compta. En tenim varios. No? Tenim oients al Brasil. No fotis. Sí, tenim oients al Brasil i tenim oients a Montreal. Hòstia. Sí, tenim oients a Montreal. Hòstia. Sí, sí. Bueno, de fet, amb el teu sumen 3. Sí, sí, sí. Està bé. De dos d'ells campions del món. Sí, sí. Està bé. Irlanda no encara, tot arribarà. Bueno, però és campió de les Islas Britàniques, deu ser, segur, no? De futbol. Segur, de algo. Segur que sí. De beure birra. Doncs això, a part d'aquestes tonteries que diem constantment, farem altres coses. Repassarem avui el post-pocotrònic, repassarem una miqueta doncs, l'agenda, amb un parell de cosetes més, a part de Europe, que és la cosa destacada. Repassarem les novetats, com sempre. El David ens parlarà... De què ens parlaràs, David? Avui tenim estrena mundial, primícia de Postpocotrònic per nosaltres mateixos, fanfàrria, hem de tocar fanfàries. Avui presentem el nostre podcast a internet. Quin gran que moment. Nos podeu ja tenir hasta en la sopa. I que tenéis una noche que no dormís a las 4 de la mañana, Postpocotrònic. Que no sabes cómo romper el hielo con tu novia porque hace dos días que tal... Postpocotrònic. Ahí está. Que no sabes qué preparar para comer. Postpocotrònic. Ya está. Y ya está. Si es que es lo que tiene el Postpocotrònic, que se te mete mete en tu vida y después ya no surt. Entre cella y cella. Entre cella y cella. Bueno, què anaven dient? Què més portaràs? Perquè a part del podcast portaràs alguna cosa més, no? Em sembla? Sí, a veure, presentarem el podcast posant cosetes de lo que la penya penja, o sigui, explicant una miqueta què és el podcast, posaré un parell d'exemples que a l'atzar, però dius, mare de Déu, també, o sigui, també estem en un mundo, entramos en un mundo que nos va bastante a la gente de Postpocotrònic, ja veuràs per què, sí. Totalment delirante. I a part portarem, portarem, jo ja no sé què fer, portarem també cul i mierda. Sí, yo ya de verdad estoy por desconectar el móvil, estoy harto ya de que me llamen y que me digan y que me hagan. No, es que tothom, us haig informat que tots els grups volen tenir els seus 5 minuts de glòria al Postpocotrònic. I això no pot ser. Nosaltres anem per parts i bueno, no se'ns apidonen les demandes. Farem un culo i mierda per setmana. Saps? Jo m'estic enterant que la penya està passant ja de gastar-se pasta en disco en fer videoclips per la MTV i estan comprando tarjetes targetes de telèfon per trucar-nos a nosaltres. Des de, ja, és que... ja està bé. Ja està bé, no? Que sí, col·lega, que de tota la vida, que jo que jugàvem al futbol juntos i tot este rotllo en el barrio, però arriba un punt que ja està bé. Que ja està però, bé. Però bueno, això, bueno, culi mierda tendremos, i també portarem doncs, unes cosetes d'internet en nostres navegacions internautiques, trobant coses gratis i trobant coses rares. Uh-huh. Doncs hem trobat dues maquetes d'uns grups de Corunya, precisament. Sí, que presenten disco. Que presenten disco, un d'ells. Uh-huh. Que són Triángulo d'Amor Bizarro, que es presenten disco, i l'altre són Tricky Noise. Posarem els dos. Posarem els dos, molt bé. Doncs a part d'això, de la secció del David, també tindrem a l'Abel, que ens parlarà avui d'una cançó de Refri, okay. Aquest barcelonès guitarrer, acústicum, i també, doncs, com sempre, tindrem el mail de la setmana, a part. També em va allà... També. Avui us haig d'avisar que tenim un programa, com sempre, supervariat d'estils. Tocarem electrònica, tocarem hip-hop, tocarem post-rock, tocarem pop, tocarem... Això, Chanson francesa, tocarem els collons... Ho tocarem tot. I, bueno, i per començar aquest repàs a l'agenda que us prometíem al principi, doncs parlarem del Nacho Vegas, que el Nacho Vegas estarà el divendres 26. Deixa'm pensar. Divendres 26 està a la sala Bikini. Per tant, el posarem avui, el posarem el proper dia. Però aquest dissabte, dia 20, està a Lleida, a Cafè del Teatre. Bueno, per l'afinitat d'oients que tenim a Lleida, que sapigueu que teniu l'oportunitat de veure el Nacho Vegas sense necessitat de desplaçar-vos a Barcelona, que és una cosa que passa poques vegades. Uh-huh. O la gent de Barcelona que vagi a Lleida per canviar d'aires. Exacte, també. Ja està bé. És una gran proposta, efectivament. Mirar-se el Malic sempre, tu, ja està bé. És veritat. Doncs, barcelonesos, aneu cap a Lleida, i si no, doncs us espereu el dia 26, que estarà el senyor Nacho Vegas a la sala Bicul, amb les esferes invisibles, que la veritat no sé qui són i... Com són invisibles, no sé... estàs a tope. Estoy ahí, escarrillos. Que has pres dos cafès, no? Després de dinar? Bueno, sí. Dejámonos que me he tomado dos cafés, sí. Molt bé. Escolta, doncs, escoltem un tema del senyor Nacho Vegas, del seu últim LP, que es diu Desaparezca aquí, abans d'aquesta col·laboració que ha fet amb el senyor Enrique Bunbury, i la cançó es diu El hombre que casi conoció a Michi Panero. Michi Panero. Un grande. Ya en parlaremos. Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor. Pero si he de ser sincero, dije no en el altar. Y cuando digo no, es no. Fracasé una vez, fracasé 10,000. Y aún así alzo mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van. Y no me hables de eternidad. No me hables de cielos ni de infiernos más. No es que yo le rezo a un Dios que me prometió que cuando esto acabe no habrá nada más. Fue bastante ya. Nunca fui nada mejor, tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atender. atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de veras importante, es que me voy a morir. Y cuando digo voy, es voy. Lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a mi chivanero. Y es bastante más de lo que jamás soñaría. Y sé mil vidas, mira, las niñas van cantando. Es el final, si es así, decime, vais a extrañar. Veo que asentís, pero yo sé que no, qué lástima. No dejaré nadie a quien transmitir mi sabia. Consideré insensato no crear. Diréis de mí que soy un viejo verde y cascarrabias. Y diréis muy bien, y cuando digo bien, es bien. Largo ya de aquí, ¿qué queréis de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? Si de uno carezco y la otra es una anomalía en esta vida, mira. Las niñas van cantando. Muy bien, niñas. Y unos me llaman chaval, y otros me dicen caballero. Alguno de ellos se ha perdido para hablar. Y una vez. Si conocí en una ocasión a mi chivanero, y ahora brindo en paz por la humanidad y por lo bien que habita el mundo. Escuchad, os lo diré cantando. No et conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família. Amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scanner.fm.com. Por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados. En Autoescuela Cordellas nos gusta enseñar a conducir. Nos adaptamos a ti para que sea más fácil obtener tu permiso de conducir. Autoescuela Cordellas, en la Avenida Cataluña 72 y en el Paseo Cordellas 22. Cordellas, tu autoescuela. Tu autoescuela y la de mucha, otra mucha. Para ellos y para ellas. Autoescuela Cordellas. Doncs no trobo el, no he trobat l'anunci de dígame dos jugadores de futbol. Aquel, Ronaldo o Ronaldinho. Aquel és molt gran. No l'hem trobat, que és el que però ens agrada més a Post-Pocotrònic. A mi també m'ha agradat aquest. Jo, ja és que ja li tinc una presi. Aquest solillo així, el blusero, està prou bé. Molt serranyolenc, precisament, no? Sí, tant. Festival de blues, tal, pim-pam. Bueno, portat, la qüestió, que estàvem escoltant, sí, estàvem escoltant el senyor Nacho Vegas, que, com us deia, estarà el dissabte a Lleida, al Cafè del Teatre, i el divendres que ve estarà a la Sala Bikini de Barcelona. I canviant de terç una miqueta, però continuant amb aquesta onda així més intimista, està el que escoltarem ara mateix, que és la senyora Carla Bruni. Esta modelo italiana tan guapa i tal. Tan guapa, eh? Oh. Ai, niñita. Ai, vine aquí. Doncs aquesta model italiana que es va passar al món de la música i que, bueno, que ara va treure un disco que ara no me'n recordo com es deia. Tu te'n recordes com es deia o què? No. No, vale. Bueno, la qüestió és que treu un nou feia disco. Feia temps allà malé, per haver donat temps, però no. No, la veritat, és que no ho tinc. No ha agafat el nom del disco que va treure fa un parell d'anys, el 2004. El que sí que tinc és el nom del disc que treu aquest any, que es diu No Promises. No Promises. Ho he dit bé o què, tio? Jo crec que sí. Ha quedat no, guapo, no? No Promises. No Promises? Yeah. I, bueno, segueix una mica la línia de... El fenomen Carla Bruni és un fenomen que igual podem parlar-ne, eh? Perquè hi ha quantitat de models que s'han metido a cantar por mucho menos, eh? Sí. Por mucho menos, sí, sí, eh? Por menos. Home, jo per començar, per exemple, una és Brigitte Bardot, que va cantar amb el Gainsbourg, o la Jane Birkin, que també era model. Mm, tots nos sí, pensamos sí, sí. Que era cantante, no. No. I la Nico igual. Sí, és sí. Que la Nico dels Velvet Underground era una model, o sigui, era una musa, i se puso a cantar i va dir, hòstia, pues se me da bien, i va treure inclús un disco ell sola. Sí, sí, sí. O dos discos. Fins Chelsea i tot aquesta Girl, també, no, bueno, la ara potser em fico la pota, però ja no vine de más. Sí, la Bimba Bosé, no? També estava traient un disc, ara. Què dius? Sí. Vull dir, en sèrio? Sí, no, en sèrio. Bueno, sí, tenia un grup allà, també. Libre de Família, sí. La Bimba Bosé i aquesta que feia el Quinto Sentido, la Mila Jojovic, aquesta, també és d'un disco. El sexto, perquè el quinto... Ah, sí, el que dijéramos que viene siendo... A ver, Antón, Cinco Sentidos. Escolta. Gusto, exacto. Em vaig perdre aquest capítol de Barrio Sésamo. No, però sempre em confong. En el Quinto Elemento, és el Quinto Elemento, no? I el Sexto Sentido, vale, sí. És la pel·lícula de la Mila Jojovic... És el Quinto Elemento. És el Quinto Elemento. Ahí está. Exacte. Una noia també molt maca, que també ha dit, pues jo també quiero cantar. I fent el tirón allò de la seva imatge, doncs es posen a cantar i treuen discos. Que moltes vegades són un trunyaco. Totalment. Eh? S'ha de dir així de clar. I per què portem el de la Carla Bruni, si pensem que tots aquests discos generalment són un trunyaco? Doncs perquè aquest no ho és. Aquest precisament em sembla, bueno, a mi personalment em sembla que la senyora Carla Bruni canta força bé, tampoc és que hagi inventat la sopa d'all, però canta bé. I bueno, i posarem un tema perquè mira, perquè a mi perquè jo lo valgo, eh? Sí. L'Oreal, eh? Si metidos en el mundillo del modeleo, pues perquè jo lo valgo, posem un tema de la senyora Carla Bruni. Escoltarem un tema que es diu Those Dancing Days Are Gone, que és el tema que obre aquest disc, el No Promises. I bueno, recordo abans d'escoltar això que si voleu encara anar al concert dels Limousine i dels The Poppers, que això serà el de Poques el divendres i el de Limousine el dissabte a la Sala Bicul, ens podeu trucar al 93 580 53 58. Ja hem regalat pràcticament tot, o sigui, el proper que truqui serà les últimes entrades. I ja sabeu, podeu trucar ara mentre sentim a la Carla Bruni i aquest tema que es diu Those Dancing Days Are Gone. Come, let me sing into your ear. Those dancing days are come, all the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up in a foul rag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. As you may, I sing it true. What matter if naive, that the most good pleasure you, the children that he gave, some were sleeping like a dump. The moon, the flag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Let me sing into your ear. Thought it out his very day, noon upon the clock. All that silk and satin gear, a man may put pretense away who leans upon a stick. Sing and sing until he drop. What a tomato hag carried the sun in golden cup. The moon in a silver bag carried the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Carla Bruni, que canta bé, canta bé. No sé, ara està pensant, a qui em recorda? I no aconseguia esbrinar, no sé. Jo el que passa que després he estat allà un moment nyonyo i m'he quedat així. T'has enllunyat. M'he enllunyat. La veritat és que aquestes hores, depèn de com, això pot... Te la clava, te la clava. Te la clava completament. Que no, que esté bien, que no esté bien. Igual estàs al sofà escoltant Post-Pocotrònic i et quedes subat i ja et perds tot el que segueix el programa. Ja, la veritat és que sí. Doncs bueno, ara canviarem de terç i això que escoltareu ara és també una novetat, però que segur que no us adorm. És un grup japonès que fa molta gràcia el nom que té perquè es diu Oyo. Oyo com l'Arare, saps? Oyo. Està molt bé. És un tio que es diu... bueno, el seu líder es diu Yoshimi Pewa i fan pop rock japonès, no? Sonen de puta mare. Jo, la veritat és que els he descobert aquesta setmana perquè treien el disco i perquè estava, bueno, perquè m'he enterat, eh? Sí, no. No són amics meus, tot ho haig de dir, no som culo de mierda con això, però m'ha arribat. Japó nos queda lejos. Japó nos queda lejos, sí. Tinc pocs amics a Japó, Unos 200 o 300. Nah, lo justo. Lo justo. Sí. Bueno, la qüestió és que aquest disc Oyo és un disc de post-rock, allò experimental total, d'aquests que li agradarien molt al Christian Lehn, que per cert pues, li podem dedicar inclús una salutació. Sí, què coño. Christian. A por ti, Christian, hola. Ah, exacte. I, bueno, és un tema que dura 10 minuts, segurament no els escoltarem tots, depèn de com lo veiamos escuchando, però és un tema que pertany al seu disc Taiga i que es diu ATS. I ja tenien rock aquesta gent per passar al post-rock? I tant, tio, el Japó, tio, tu no saps... Bueno, tu no... És que no... Bueno, vale. No parles, no facis parlar. No, vale. No facis parlar està. Perquè el Japó... Jo bueno, és que només en tinc 150 que... d'amics al Japó i no m'han informat tant, o sigui, no estic... La cosa és que anem al Japó, tio. Madre mía. Sí, a part de japoneses, perquè... poca broma. Escolta, jo diré una cosa, els japonesos, o sigui... Igual inventar no inventen moltes coses, tio, però ho copien tot, tio. I tot és tot. Eso sí, verdad. I tu no has vist la quantitat de rockabilis, aquells que hi ha pels parques allà fent balls d'aquells? Cierto. El que passe de gris. És una imatge que tots tenim de Japó, no? És una, sí, la imatge sí. del quatre rockabilis enmig d'un parc amb un radiocasset enorme dels anys 50. Més, sí, amb el tupé, saps? Vestits de cuiro negre i ballant i fent bailoteos i es passen la tarda així. Sí. És impressionant. Bueno, la qüestió és que, diguéssim que Oyo... aquest grup no pertanyia, no seria, diguéssim, d'aquest tipus de gent, no? Amb el tupé i tal. Són el pas més enllà. Són el pas més enllà. És post-rock. I si hi ha tios amb tupé als parques ballant, saps? Segur que hi ha tios matxacant les bateries, saps? I fent rimbes impossibles i guitarreos també de lo más curioso. Ole. Al Japó, el más puro estilo post-rock. Bueno, això, que com us deia és una novetat que us recomanem aquí des del Post-Pocotrònic. I que, bueno, que dureu minuts, prepareu-vos, senteu-vos bé i escolteu, perquè jo crec que val la pena. Oyo, el tema ATS. Va por ti, Cristian. Ahí está. Hòstia, és el que m'has dit. Hòstia, no, tio. No m'he trucat. Bueno. Ara m'apunto. És que tinc un cap, tio, que no me recordo de res. És que com ets, tio. Vaya tela. Mm-hmm. Espanya no seria dels, com a jugadors del Madrid, no? Que no tenen cultura ni res. No, no, aquests són, tenen una cultura molt més sofisticada. Vaya pitote s'ha liat al Madrid, no? Para bizarreo també el del Madrid, sí, eh? Els que som culers estem disfrutant quantitat, sí, sí, no? Amb aquest rotllet, Jo més que res perquè abans ho tenien a casa, això, eh? Ho teníem a casa. Sí, jo el veig el tio aquest de, com es diu, aquest que estava president ara del Madrid? El Calderón. És com una mica el Gaspar, no? Aquí està. És el Gaspar, no, és un tràmit de Gaspar i el Reina, no? Gaspareja bastant, sí, sí. Vaya crack, vaya. Bizarreo, no fa falta anar al Japó, tot i que està molt bé per trobar coses bizarres. De tenim veritat. El nostre gran estat, sí, sí. Bueno. Espanyol. Bueno, sigui com sigui, aquesta gent, els Ollo, estan bé, eh? Estan superbé. Ja comentaven Off the record. Sí, és que ens heu pillat parlant, sí, aquí, sí, sí, de coses nostres, que hem de fer. Nostres coses. Sí, estem tot el rato xerrant i mira, i si a uno se le escapa un botoncito, no sé què... Ah, que no le ve aquí, donde le da, coses, sí, que passen. Sí, és el que hi ha. Pocotrònic. Molt bé. Doncs si fins ara estàvem escoltant l'apartat més de guitarres, bueno, hem escoltat guitarres amb la Carla Bruni, amb el Nacho Vegas, fins i tot Europe, imagina't si ens i Europe amb guitarres, imagina't. Hem començat amb Europe. Hem començat amb guitarres, doncs ara ens passem de les guitarres al sampler, perquè avui he portat cosa fina hip-hopera. Cosa fina hip-hopera. La primera de totes, el DJ Shadow, que té un disc que la veritat és una mica avorridot. Ho haig de dir. Deixeu ja t'he vist la cara i dic, a veure què em dius el DJ Shadow. És una mica avorridot. Aviam, la veritat és que el tio va fer un discasso mal introducing, tot i que jo no el tinc allò en un pedestal. És impressionant. Però està molt bé. I el Private Press... No està malament. El Private Press té temes, però ja, jo crec que el Private Press ja perd una miqueta la coherència que tenia introducing, que això sí que és una cosa que tenia molt l'introducing, no? del DJ Shadow. I bueno, ha tret un disco aquest any, bueno, que a finals del 2006, de fet, l'ha tret, que es diu The Outsider. I la veritat és que el tio jo crec que ja xutxeja una mica. Això és el que penso jo. És la sensació que em dona. De fet, passa d'allò... d'una espècie de rotllo regalón entre folk, electrònic, saps? Amb un tio que es diu el Chris James, que és del Revenge, no sé si us sona, el grup del Revenge. Pues el cantant es deia Chris James, doncs hi ha uns dos temes que col·labora amb aquest disco del DJ Shadow, i es porta un rotllo així folk electrònic molt, molt, molt raro, i després passa d'això al rotllo hip-hopero aquest ja més tipus latin, saps? Amb aquestes bases així com de reggaeton, saps? I aquests samplers allò que són raríssim, allò pipu, saps? Allò, un rotllo que jo crec que s'ha tirat molt a lo que estava sonant, no? En els moments, o sigui, jo crec que s'ha deixat anar molt, no? Aquest tio tenia un estil propi que estava superbé. Sí, sí, sí. No, jo, de fet, no puc parlar d'aquest disc, no l'he escoltat res, però el que estàs dient m'està fent por. No crec que sí. Bueno, jo te'l deixaré i tu mateix. Tu, vale. Però jo la veritat és que aquest hip-hop que es fa ara, o sigui, tan agressiu, no m'acaba de convèncer, la veritat. He portat alguna cosa avui, que no us avançaré el que és, bueno, però que tenen bastant rotllete. Però el hip-hop que es fa avui en plan allò agressivo, bases molt allò en plan sonidos muy duros, saps? Els samples cada cop més retallats, saps? Allò que és cada cop menys soulero, saps? El rotllo que es porta davant el hip-hop, cada cop menys soul, saps? I més electrònic. Pues a mi aquest rotllo no m'agrada gaire. I la veritat és que el senyor DJ Shadow, que era un mestre de fer samplers, saps? S'ha tirat el rotllet aquest durillo del hip-hop i la veritat no m'acaba de convèncer. De totes maneres, jo crec que hi ha una cosa que se salva del disco, que és un tema que es diu This Time, saps? Que és un tema així solero, precisament, que és l'únic tema solero que hi ha tot el disc, saps? I que és el que, diguéssim, el tema que obre aquest disc de DJ Shadow, d'Outsider. I bueno, vosaltres mateixos ja l'escolteu i... Per orelles. I opineu. Ah, que sapigueu que ja no es queden entrades per anar a veure els Limousin. No, ens han trucat ara mateix. No truqueu més, ja tindreu oportunitat la setmana que ve, perquè segurament la setmana que ve ens regalarem d'altres, d'entrades, pels Tiki Phantoms, per exemple, que és gratuïta. No. Regalarem més entrades la setmana que ve. O pels Europe, que haurà passat ja. O pels Europe, que haurà passat ja. Què passa? què passa, què passa? Bueno, sapigueu que ara que estem amb aquestes, sapigueu que ens podeu contactar també, a part de trucar-nos durant el programa, al 93580-5358, per dir-nos el que vulgueu, per aconseguir entrades, per el que sigui, ens podeu contactar també a pospacotronic@mixmail.com. I també, si voleu, si voleu saber més coses de la gent de Pospacotronic, també ens podeu entrar al nostre MySpace, en nuestro espacio. Aquí està. Ja m'estàs aixafant la secció, però bé, tu sigue. No, tranquil, no passa res. Bueno, que ho sàpiguen la gent. Sí. MySpace/Pospacotronic, amb CK i C al final, tot junt i muy bonito. I muy bonito. Molt bé, en parlarem després a la secció del David. De moment ens quedem amb el rollete soulero del nou disc, d'un dels temes del nou disc del DJ Shadow, que es diu The Outsider. El tema This Time. In the beginning, well, I did know. As time passed on, still didn't know. But this time, I'm gonna try it my way. I'm gonna live like my way. This time, I'm gonna try it my way. I'm gonna live like my way. Well, I didn't know just could see. I ara escoltarem el DJ Shadow, per arribar a les 6, escoltarem el senyor Ice Cube, que ha deixat de ser actor, director, i s'ha salit del mundillo de Hollywood, perquè semblava que el tio només feia que sortia pel·lícules de gangsters, tio, d'allò, saps? Curiosamente. El vendedor de... Sí, soy el típico vendedor de marihuana de les pel·lícules de Hollywood, és ell, l'Ice Cube. Ha deixat de sortir les pel·lícules de Hollywood i ha tret un nou disc que es diu Love Now Cry Later, i escoltarem un tema que porta exactament el mateix nom. L'escoltem, arribem a les 6 i després de les notícies ja en parlarem. Vale? Apa. Fins ara. Pospacotrònic. Y'all talking about, I ain't trying to hear none of that shit. Nigga, I'ma do what I wanna do, when got to say, nigga, I'm grown. Let me tell you a little something about me. I was born not to give a fuck. Wanna drink, get your cup, turn it up, throw it up. Take the world, blow it up. Somebody slow it up, roll it up, smoke it up. My own mama can't keep me from looking up. One ear out the other, one man out to smother the neighborhood that left me here without my brother. Fuck you undercovers and you dirty motherfuckers in the hood that still fuck without rubbers. Club hop, bar hop, car shop, nail shop, to the mall, spend it all, why the hell not? What bills, what rent, don't know what's spent. Why you care, do you work for the government? Fuck it, homie, I'ma laugh now, cry later. Get your paper, we can laugh now, cry later. All you players, you can laugh now, cry later. Investigators let you laugh now, cry later. See, I'm a product of this urban decay. A nigga dying for tomorrow, but live for today. A nigga lie, stealing ball, and cheating's okay. Don't you tell these motherfuckers that my name is O'Shea. Cause I'ma fuck up my baby's credit, let him regret it. 7 months old, he's already got a jail record. I'm the one to blame, put it in my mama's name. She's a drama queen, but I got the bling bling. I need the watch and the bracelet and the earrings. I need you all to show up at my hearings. Tell the judge I'm a nice nigga, good nigga. And I'ma play the sad face when he look nigga. Fuck it, homie, I'ma laugh now, cry later. Get your paper, we can laugh now, cry later. All you players, you can laugh now, cry later. Investigators let you laugh now, cry later. It's fucked up that y'all won't accept my calls. Tell mama, at least she can send some draws. These walls make y'all forget about me. I'm coming home in 2033. But that's irrelevant. Did you get the mail I sent? What I tell her, bitch, you better stay celibate. She start lying to me, tell me who she ain't fucking. Never tell me that my homeboys ain't nothing. Bun in the oven, it belonged to my cousin. Got the nerve to tell me that you really love him. I'm a killer ass when a nigga make parole. Hit her with my cane cause a nigga gray and old. Fuck it, homie, I'ma laugh now, cry later. Get your paper, we can laugh now, cry later. All you players, you can laugh now, cry later. Investigators, let you laugh now, cry later. Man, it ain't right, man. You know, y'all ain't doing me right, man. I'm nigga trying to do right, man. You know, I'm trying to change my life, man. You know, I done found the Lord while I'm in here. You know, I'm trying to do right now. I mean, you know, I'm sorry for everything. Doncs sí, nois, ens hem saltat els horaris de les 6. Jo suposo que estàveu esperant que saltessin les 6 i són les 6 i 2 minuts i nosaltres ens hem empanat completament. Senyor David, ens hem empanat, però de mala manera estàvem buscant aquí. Volíem, per la presentació del podcast, volíem presentar exemples de podcast i se'ns ha passat el tema de les 6. Bueno, com a mínim escoltar tot el tema d'Ice Cube, que no està malament. No. No està mal, no està mal. Bueno, David, mentre te'n vas a l'altre costat de la peixera, jo vaig posant això i vas explicant què és. Així que, bueno... Hòstia, em sap greu, eh? Audiència de Post-Pocotrònic, però ja sabeu que som tan patilleros... Madre mía, madre mía. Ja estoy aquí, ja m'ho he vuelto. Déu meu, tio, em sap un greu per la gent de Post-Pocotrònic perquè ja els tenim acostumats. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que... Y esto ha sido completamente... sin querer, sin querer evitarlo, no podemos ser de otra manera. Es que no, nuestra naturaleza cutre patillera ens pot. Ens pot, sí, sí, ens pot completament. No podem fer res més. Mira, ara ve el Xavi a donar-me la bronca. Sí, se'ns sí, ha passat sí. Completament, Xavi, ho sento. Completament. Bueno, què és això que estem escoltant, David? Doncs això... Ara ve com retomamos esto. A ver cómo... Doncs... Sí, sí. Ara ve el Xavi, no sé què ens dirà. Bueno, Xavi, vols dir algo? Seguro que muchos estaréis pensando de qué película es esta música. No, no, bueno, vem cara d'emprenyat. Bueno, mientras tanto, como vamos escuchando... Ah, pero Xavi pensando... Casas, Xavi Casas es bona gent. Ir pensando sobre qué película es esta música, compañeros. i tu podries anar explicant de què es tracta. Doncs molt bé, mentre et fot la bronca el Xavi, jo vaig parlant. Hem començat ja, tenim podcast de, si voleu veure aquestes patillerades nostres i moltes més coses, doncs ja podeu trobar-nos a la nostra pàgina web myspace.com/postpocotronic. Postpocotronic escrita amb T. Sí, eso es mío, Xavi. No, no, hombre, no me lo mangues. I és postpocotronic, és myspace.com/postpocotronic. Allà podeu trobar doncs el nostre blog amb presentacions del programa i també un link que posa subscríbete via iTunes, que si lo doneu allà us baixeu a l'iTunes, heu de tenir iTunes, evidentment, us podeu baixar els podcasts dels programes passats. Seria com... El diu el Xavi que no passa res, eh? M'ha mangat l'MP3, no? S'ha endut el teu MP3, tio. Va, cago en Déu. I mira que la cara ha estat, bueno, ha estat de les dos. M'ha salit caro el programa, David, al final. Aquest és el David. Ja ho sento, Xavi, ho sento. Sí, sí, ho sentim molt. Un abans informatiu que no surt... Un MP3 menys. Hòstia, doncs... I hi ha per tot un telenotícies que em prendries, Xavi, per tot el telenotícies. Bueno, diu que perquè per tot un telenotícies, si es deixessis tot un telenotícies sencer, què li prendries? T'embargaria la casa. Madre mía, dejaría tener hijos ya. Cotrònic. Postpocotrònic. Exacte. Bueno, doncs ja saps on pots recuperar el teu MP3, David, el té el Xavi. Molt bé, molt bé. Jo no sé què farà fer per recuperar-lo. Però bueno, la qüestió... Digues, Xavi, digues. No, sí, sí, no, ho tenia en compte. Vale. Informatiu sencer. Vale, no, però dos no, no et preocupis que a les 7 deixarem de fer el programa i segur que ens en recordem de posar-lo. Però és un super informatiu, avui a més és... Ah, és un informatiu important avui. Sí, més que res. Avui, molt bé. Molt bé, si encima l'hemos cagado con el informativo. És que, com som? Mira que passen coses a Cerdanyola i l'anem a cagar amb l'informatiu de l'única cosa de l'any que passa a Cerdanyola. Cago en la puta. Bueno, hòstia, quin desgavell totalment. Totalment, o sigui, aquí ja... sigue sonando. I això, bueno, m'he de centrar completament. La veritat, com retomem això? Retomem això? Fem una cosa, jo crec que podríem posar un tema. Posem un temilla, ens relaxem i comencem de zero. I comencem de zero amb el tema del podcast. Madre mía. Bueno, perdoneu-nos, postcocotrònicos. Però bueno, nosaltres ja... Així en somos. Ja sabeu que anem sempre de mal en peor. Apagando la ràdio i cremant focs. Allà anem. Vinga. Ahí, papá. Re-up gang records. La jodedor music. You know, Broadway, daddy. Manteca, crack, puré. Toda la vaina puré que hay allá arriba. En Uptown, baby. Otra vez. Clips. Hell have no fury, B. Them know, yeah. Daddy, Mr. Lee. As soon as you hear him, upon my arrival, the dope dealers cheer him. Just like a revival, the verse tends to serum. Through a life in the fast lane, I German engineer him. No serum can cure all the pain I've endured. From crack to rap to back to selling it pure. For every record I potentially sell in the store, it's like Mecca to the dealer that's selling it raw. So many deceive ya. I'm more in touch with the keys. Move over Alicia. I force feed ya the metric scale. Raps like child's play, my show and tell. Within each verse you see the truths unveil. They manufacture proof as they lie to themselves. Puppets on a string like a yo-yo, bouncing like a pogo. They praying I never go solo. Do it. I fuck with the real niggas, daddy. Got it for cheap. Fuck this bitch ass niggas. Got it for cheap. Lo tiene temblando tú a todito ellos, loco. Got it for cheap. They just wanna be you, loco. Fucking envidioso. Bunch of palomos. The wall's removed and now I see. Yeah. My leg was pulled, the joke's on me. So heartbreaking, like loving a whore. Might hurt you once, but never no more. It's like trying to fly, but they clipping your wings. And that's exactly why the caged bird sings. Who can nickname it? The shame rings true. Seems to me reparations are overdue. I done been to the top, I done sipped the juice. And with that being said, bird crumbs will never do. Even on my last, not a penny in the bank. I'ma stand on my own, so thanks, but no thanks. Keep the pranks as I bid farewell. I got an answer to Marcus and Janelle. And to little brother Terrence, who I love dearly so. If ever I had millions, never would you push blow, never. Ay, Dios mío, malicioso. The handcuffs are off now, daddy. Entiende, cabroncito. vaca, everyone must pay now. Parce mama huevo ese todito. Re-up gang records. It's your word now, daddy. I'm the best since he died and he lied. The spirit of competition, one verse could start jihad. CPR pusher, the flow tends to revive. Pulling the covers back, I expose what you disguise. My presence felt, the pressure is on. A 411 Cuban helped us weather the storm. Pyrex and powder, it was back to the norm. Through all the adversity, the fury was born. Niggas don't get the picture, it's written in scripture. Even ask your mama, she'll tell you that blood's thicker. And I don't know how the mother niggas built. And I don't know if ever they feel guilt. Or maybe niggas just too high on they stilts. But this one's on me, I'ma view it as spilled milk. Grandma, look at me, I'm turning the other cheek. It's the R-E-U-P-G-A-N-G. From the street to this musica, forget this money. We never stop. Record sales, digital scales, it's whatever. We always are home. Hell has no fury. El sueño de un jodedor tratando de localizarlo. Mr. Lee. Ai, sí, bueno, si us quedava algun dubte de que els Pocatronics som uns impresentables, doncs bueno, ja us ho hem confirmat. Doncs sí, almenys el reducto hip-hopero de Cerdanyola ens ho agrairà. Ens ho agrairà, mira, els hem posat els sí. Clipse, que són els de Neptunes, però bueno, con otro nombre, i que han fet un discasso espectacular. Espera, ara buscaré com es diu aquest disco. Es diu Hell Hath No Fury i és un discasso, la veritat, a mi m'ha agradat em molt. Em sona molt bé. I bueno, ara posarem un podcast, tal com us presentava el David en aquests 5 minuts de bogeria, que no crec que us hagueu entrat de res. De res, absolutament, millor. Exacte. Començarem a escoltar un podcast, bueno, un exemple de podcast d'una ràdio, d'aquestes... que pengen també els seus programes, allò, contra el morro, en la xarxa. I, bueno, i després el David ens explica de què va el tema aquest del podcast i d'este estreno espectacular de Post-Pocotrónic. És un estreno com Dios manda para Post-Pocotrónic. O sigui, havia de ser així. Havia de ser així i ha estat així. I ha estat així. I, bueno, i acabem amb el hip-hop i anem amb els podcasts. Vinga. Bienvenidos al segundo podcast de ThePop.es. En tan solo una semana ya contamos con la promoción de nuevos grupos de pop copyleft. Uno de ellos es el grupo vizcaíno Nun, que después de la maqueta que sacaron en el 2003, vuelven a la escena del pop rock, y esta vez lo hacen con collage. Doncs molt bé, ja veieu que hi ha gent que fa coses mitjanament presentables. Els nostres podcasts no seran així. I això m'ho he agafat doncs, com a mòdu d'exemple del que podeu trobar per la red de redes com a podcast. I volem explicar, doncs, en principi, què és això del podcast. Què és això del podcast? Què és això del podcast, Anton? Doncs, com el seu propi nombre indica, si us fixeu, podcast, i pensareu, iPod. Pues sí, pues ben pensat, iPod. És a dir, amb la revolució de los señores de Mac, amb aquell aparatet de reproducció de MP3, va sortir la possibilitat d'escoltar àudio en MP3. Uh-huh. I va saltar també a la palestra doncs, la possibilitat dels blogs, els famosos blogs d'internet, de que la penja des del diari de Patricia hasta lo que le venga en gana, doncs a poder-ho escoltar, també. Llavors la història del podcast seria això, arxius d'àudio, uh-huh, en els que poden entrar coses com aquesta que estem escoltant ara mateix de fons, que és un programa de ràdio segurament molt millor que aquest. No, o molt pitjor. O molt pitjor. Segurament molt pitjor. Sí, almenys no seran tan guapos i ricos com nosaltres. Sempre exacte. Nos quedarà això. I a part, lo que tenemos entre las... Bueno. I segur que la caguen molt menys que nosaltres. Segurament. I no són tan graciosos. Exacte. Qué gracioso. Y de verdad. Qué gracia me ha hecho a mí. A mí yo aún me estoy riendo por dentro. Sí. Cuando el Xavi ha entrado y me ha quitado el MP3, aún me digo, qué cachondo. Qué cachondo el Xavi. Bueno. De verdad. Pues bueno, podcast. Aquí en la radio no nos perdona ni un error, la verdad. No, no dejan pasar ni una. Bueno, bien fet que fan, bien fet que fan. Sí. Si no, no rendimos. Total, que pues Pocotronic té un... Tenim un podcast. És això. Podeu trobar totes les coses que hem gravat. Pensareu que ens falta... O sigui, ja veureu no está el capítulo número 1, más que nada porque se nos olvidó el minidisc y no van a grabar el primer programa de esta nueva era de Post-Pocotronic. No, no pasa res, tú estabas no muy nervioso, yo también estaba muy nervioso. Sí, total, sí, sí. Total, para lo que decimos, pues sí, viene siendo lo mismo. Sí, o sea, si está tontadas, o no está, ¿sabes? Exacto. Al que le guste Post-Pocotronic, con amb un programa ya sabe de qué va. Sí, totalmente. Y es puede imaginar perfectamente cómo va a ser el primer. Totalmente. Total, que tenemos panchados estos programas, ¿no? A partir Totos del segon, de a partir del segon, de la temporada 2006-2007, ¿no? Exactament. De Post-Pocotronic. Molt bé. I necessiteu, sobretot, doncs, iTunes, perquè evidentment Macintosh, Apple, iPod, iTunes, evidentment, el reproductor que cal per baixar-se i subscriure's als podcasts, que si una vegada esteu subscrit al podcast nostre, ja veureu que es poden actualitzar automàticament i automàticament tindreu, doncs, l'últim programa penjat per nosaltres. En això, i ja ens ho portarem, això, tindreu ja Post-Pocotronic per a llevar. Que és perfecte. Com el pollalàs, el concepte pollalàs, però a la ràdio, per a llevar. Molt bé, doncs ja sabeu, myspace.com/postpocotronic, allà trobarà el nostre podcast i quatre tonteries més que hi hem sí, posat. Sí, i dades en general, i si ens voleu agregar, si sou myspaceros d'aquests, si ens voleu agregar, benvenidos sereis. Agregueu-nos. Ja que estamos ahí ahora. Agregar-nos a... I bueno, i això, ja estem en aquest submundo podcastero. Ja està Post-Pocotronic allà. Perfecte. Esto es Nun, la canción Sugate Batting Comedian. El disco lo podéis descargar de nunsarian.com. In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Sí, sí, where the babies come from. Where the babies come from, eh? A ver, que nos expliquen de dónde vienen los niños. De dónde vienen los niños. Molt bé, doncs sí, ja heu reconegut, és la careta de la secció electrònica del Post-Pocotronic. Per què la posem avui? I altres, si no la posem, doncs perquè avui hem portat electrònica. Sí, claro. Lógico i normal. Sí, sí. Lógico i normal. Què us pensàveu? ¿Cuántos son más dos? Pues ya está. Molt bé. I què hem portat d'electrònica? Doncs hem portat el senyor Venetian Snares, que és un, bueno, Venetian Snares és un nom en plural, però és un tio que es diu Aaron Funk, que és un tio que ens va destrossar les oïdes al Primavera Club. És un tio de 2 metres, amb pinta de heavy, que te destrossarà la cara també, que també te destrossarà la cara, i que, bueno, que va ser una de les estrelles del Primavera Club d'aquest any, i que ha tret un nou EP de 6 temes. Es veu que el tio ja portava una temporada que no treia res, portar, bueno, uns pocs mesos, res en relació amb el que ell venia traient, perquè es veu que en els últims 6 anys ha tret unes 30 referències. Això és que tenia el mono, llavors, perquè... Sí, sí, i es veu que de cop ha tornat a treure un altre, saps? I el tio ha tornat a les andades, no? I, bueno, ha tret una referència que es diu, és un EP que es diu Hospitality, que a mi m'encanta, també us ha d'agradar molt el rotllo del breakcore, que és durillo, però m'agrada perquè precisament no és breakcore pur, sinó que ho barreja amb toques de EDM i toques de música clàssica. Ja està molt bé, bueno, l'escoltarem. El tema en qüestió es diu Frictional Nevada i sona així de bé. Venetian Snares. Thank you. a tope con la copé. Madre. Al señor Aaron Fang, al breakcore, a matar. Tela, ¿eh? Tela, que si no soy yo lo que era el breakcore, pues esto viene siendo. Ahora ya lo sabéis. Ahora ya lo sabéis. Doncs sí, el senyor Aaron Fang, aka Venetian Snares, ha tret un nou disco que, bueno, que si us agrada això, doncs jo crec que val molt la pena. I, si bueno, us agrada això, aneu al metge. Si us agrada això, aneu al metge, també. I si ho aconseguiu ballar, també. També, o, també. O jo què sé, o munteu un espectacle i feu pagar per entrar. Totalment, totalment. Us podeu guanyar la vida. Si balleu això, us podeu guanyar la vida. Us guanyareu la vida. Bé, doncs, bueno, això seria l'última novetat que teníem allò en general. I seguint en el tema de la música electrònica, fa una petita recomanació, que és el senyor Howie B. El senyor Howie B, que era aquell productor que, bueno, que estava tan de moda durant la temporada, que havia sigut el nòvio de Bjork, que havia estat allà amb els U2 de gira, que no sé què, que no sé quantos, que havia produït tantes coses guais. Bueno, el senyor Howie B, que estarà a Barcelona. On estarà? ¿Dónde? Estarà en el Bretan Butter. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. La veritat és que jo no sé si val la pena... El pa i mantega, què? Sí, el pa i mantega. Cago en Déu. Jo no sé si val la pena anar al Bretan Butter. De fet, podeu els més... els més enrotlladets, per dir-ho d'alguna manera, sí. Teniu una altra opció, saps? Que és anar, en comptes d'anar a la Fira de la Moda, podeu anar a la Fira del Cànem, que també es fa aquest cap de setmana a l'Hospitalet, al Highlights. Doncs sí. I la veritat és que igual traieu més profit que anar al Bret and Butter anant a veure el Howie B. De totes si maneres... No, si no, una proposta des d'aquí de Postpatrònic és anar al Bret and Butter a fer una pixada a la porta de l'entrada del Bret and Butter. Sí. Jo crec que, no, lo que estaria us prendran com lo més cool de Barcelona. És probable. És una investigació de com es diu? Jo faré una altra proposta. Tota la gent que s'anava que volia anar al Highlights, tota aquesta gent que volia anar al Highlights, al Festival de Highlights, que agafin els seus enseres i la seva bosseta i se'n vagin directes al Bret and Butter i que montin una sentada allà enmig. Totalment. Que facin la mateixa sentada que anaven a fer. I que els donin la Bíblia aquesta de les marques. T'has enterat, no? La Bíblia aquesta de les marques. Hi ha una Bíblia de les marques, al Bret and Butter? Un llibret així de gruixut, o sigui, un libro gordo de petete, de les marques que marquen tendència i són super cool, i són super in, i són super guais. Mira, saps què estic pensant? Que m'agradaria tenir-lo aquí. M'agradaria tenir aquest llibre aquí per cremar-lo directament. Quina ràbia, no? Molta ràbia. Quina ràbia que això. Jo crec que te vas a mear ahí a la puerta del Bret and Butter i dices, no, mira que guai és Barcelona, que underground, que cosmopolita, que se saca la xurra aquí el tío este, que com mola. Jo crec que això s'ha de fer. Bueno, doncs ho podríem fer, ho podríem comentar. Bueno, si ja sabeu, si algú vol apuntar, que ens ho digui. Em sembla que jo el de David igual ho fem. Farem pixada com una, sí. Vinga. Sí, farem pixada. Pixada postpocotrònica al Bret and Butter. Venga. Si voleu això, ens ho dieu al postpocotronic@mixmail.com i si som molts ho farem. Clar, si no som sí. Suficients, igual no ho fem. No, igual anem tu i jo i ja està. Si tampoc no... Sí, ens animarem, tu. Sí, total. Que sí. Dos és multitud. En el món de postpocotrònic, dos és multitud. Sí. En el món normal són tres. Però en postpocotrònic són dos. Total, que el Howie B se'ns ha tornat cool i estarà, bueno, estarà a Bret and Butter punxant l'últim dia, que és el dissabte, per la nit, amb aquesta festa, on anirà tota la gent de gala, saps? I se pondran sus trajes de gala. És que és com si agafessis el món dels pijos, saps? Uh-huh. I és exactament el mateix, no? Los pijos se ponen de gala para salir de noche y tal, no sé qué. Saps? Pues això és el mateix, són pijos, sí, sí, però sí. Que es creuen que no ho són. Que van de superguai. Són pijos que es creuen que no ho són. Bueno, la qüestió que està el Howie B allà, jo no sé si val la pena o no, el que sí que val la pena és un disc que va treure, em sembla que fa 8 anys ja. Hòstia, 8 anys, tio, com passa el temps, nen. Mare de Déu. Fa 8 o 9 anys, que es diu Snatch, i que té temes tan macos com aquest Maniac Melody. Esto no lo pondrá House. Pot ser que sí. Thank you. Qué bien que sonaba el Howie B, ¿eh? Qué bien que sonaba el Howie B. Qué bien que sonaba porque lo vamos a quitar. Pues sí. Sí, perquè com sempre anem amb el petar del cul, se'ns acaba el temps, anem malament de temps, bueno, la típica història. Vols fer, et penses que no emplenaràs el programa i després resulta que et deixes quantitat de coses per posar. Vaja, i tot això cagant-la i tot, què dius? Ja té mèrit. No, de fet hem perdut molt temps cagant-la. Això és veritat. Se pierde mucho tiempo cagándola. Sí, sí, sí. És divertit, però... Sí. Però se pierde tiempo. I després es cuece. I després es cuece. Bueno, avui teníem una altra cosa que és un culo i mierda abans d'entrar a la teva secció, no? Parlant de cagades, sí, sí. Bueno, doncs el podem posar, no? El culo i mierda. Doncs sí, a veure, el pillarem així per la... by the face, per la patilla. Sí? Sí. Doncs quin és el culo i mierda que ens prepares? Doncs preparem un culo i mierda. És un col·leguita del Líbano que viu a Londres i que es diu... Ai. És que vol entrar, saps el Howie B? No me quiteis. No, que soy guay. Anda, calla, Howie B. Venga, vamos a con el culo de mierda. Pan mantega. Vete a untar tostadas. Vete por ahí. Vete a untar tostadas, venga. Pues bueno, això m'ha arribat, està calentito, és un disc que sortirà, doncs em sembla que és el març, si no m'equivoco, uh-huh. I l'està preparant encara, i és un home que això, que el vaig conèixer, doncs, bueno, jo vam jugar a futbol juntos, lo típico, estas cosas de... i al final pues, nos perdimos el contacto, uh-huh. I bueno, va acabar al Líbano, ara viu a Londres, i és un tio que es diu Mika... Però l'heu recuperat el contacte, no? Perquè sí, no, evidentment. El van perdre quan estava al Líban i tal, estava ahí con sus cosas, yo estaba con las mías, mucho... És difícil. És difícil, sí. Mantenir el contacte, però, claro, culo i mierda, de tota la vida. Culo o sea, mierda, la gente sí. D'esta que dices... No, més, les persones amb aquí, qui jugues a futbol, de petit, són amics teus per sempre. Per sempre. Sí, sí. Doncs aquest senyor, que es diu Mika... està vivint ara mateix a Londres i, això ja ho has bueno, dit, perdona. Ja ho he dit, oi? Sí, doncs bueno, el que no he dit és que té moltes influències dels Bee Gees, T-Rex, Beck, Scissor Sisters evidentment, perquè aquest falsete, canta amb el falsete aquest típic ara que s'ha fet i Freddie Mercury, imagina't amb ui, els... sí, sí. Estic fresc en escoltar-lo, el posem ja? Doncs posa-li, Mika, Relax, Take It Easy es diu el tema que sortirà dintre d'un disc que sortirà al març. Molt bé, això és el nostre culo i mierda d'avui. Culo i mierda, el col·leguita. Train with nobody I know. aquest és el senyor Mica, que és nuestro culo y mierda de hoy, i ara anem a la secció del David. Com m'agrada aquesta cunya. Cada dia ens queda millor, molt bé. Com m'agrada aquesta cunya. Sí, sí. Què, David, avui, com ens comentava, ens portaràs un parell de temes de què has trobat a la xarxa. Exacte. I que t'has baixat d'un net label o d'una espècie de segell gallec, no? Exacte, es diu tallerelectronico.com i és una pàgina bastant... és del pitjor que he vist de pàgines, o sigui, és molt simplena, és molt tonta. I la gràcia és que té dues maquetes de grups. Que te'ls pots baixar de gratis. Exacte, que pots baixar de gratis. Acabem d'escoltar això. Dale, dale. És que m'encanta el final. Com empalmen, eh? Com lo llevan. Té una mica de final a l'1-3, mira el que sí, et dic. Sí, sí, jo li veig final a típica aquesta a musical dels 30, de Hollywood. De, sí, és d'aquest rotllo. De banyadors a les piscines i la, la, la, la... És una mica de cabaret, no? Agradecida, sí. I emocionada, sí, sí. Una mica aquest rotllo. Gràcies por venir. Bueno, total, que estàvem con lo del... aquest doncs segell sí. Gallec, com es diu el segell? Taller Electrónico. Taller Electrónico. Tallerelectrónico.com, si que no m'equivoco, que podria ser, que m'equivoqués, sí? A veure... no m'equivoco, si és que... No t'equivoques mai. No m'equivoco mai. Mai no m'equivoco. Quina és l'adreça perquè la gent dels postpocotrònicos puguin doncs aconseguir aquesta música? Les 3Ws de rigor, punt, tallerelectrónico tot junt, tallerelectrónico.com. Molt bé. I què és el que hi ha a la primera maqueta? Doncs a la primera maqueta trobarem els senyors de Triquinois, com a Triquinosis. Triquinosis. Triquinosis, Triquinois. I són un quartet de la Corunya que fan cosetes que sonen, doncs, això, post-rock també, dedicat al Christian. Ui, que està el Christian, està de al meu present. Deu estar content. Spaceman 3 sonen a Tortoise, a Sonic Youth, un rotllito així. Uh-huh. Molt bé. I posarem, doncs, un tall de la seva maqueta, que es diu, em sembla que es diu igual, Triquinois, i el tema es diu Leifcar Pump Model 4. Allà van. Ho he dit bé, no? Sí, ho has dit bé. Vale. Triquinosis. Triquinosis, la Corunya. Yeah. Molt bé, triquinois. A los triquinòsicos. Que no enganyen con su nombre, com no fa, com sí que fa, per exemple, el pròxim grup que posarem, que sí que enganya, sí que enganya amb el seu nom, sí, que és Triángulo d'Amor Bizarro, que... Love Bizarre Triangle, la famosa cançó dels New Order. Sí, que no tenen res a veure amb New Order. Olvidar-se de New Order, nada. Però es diuen això, Triángulo d'Amor Bizarro. Triángulo d'Amor Bizarro, són també de la Corunya i com també Triquinois, van quedar en el Projecto Demo 2005, aquell programa de Radio 3, sí, que sí, és sí, amb maquetes i tal, van quedar semifinalistes el 2005. Ah, molt bé. Projecto Demo 2005, van quedar semifinalistes. Molt bé. Justament amb Triquinois. Si et sembla, David, posarem aquest tema, el tema del Triángulo d'Amor Bizarro. Sí. I després anirem directament amb la secció de l'Abel. Molt bé. Així que... Et diria que diguessis un altre cop com es diu la pàgina web. Doncs, a veure, la podeu trobar és tallerelectronico.com. També la podeu trobar a l'enllaç a la pàgina, al MySpace de Triángulo d'Amor Bizarro. Molt bé. Busqueu myspace.com, Triángulo d'Amor Bizarro i us surt un enllaç allà que us portarà aquesta pàgina, que és tallerelectronico.com, on podeu baixar aquestes maquetes. Molt bé. Bueno, només dic que Triángulo d'Amor Bizarro sona a punk glam macarra. Sona molt bé. Jo l'he estat escoltant abans i sona molt bé. Bueno, David, com estàs aquí tot el programa, suposo que no et sap greu que avui haguem acortat la teva secció. Per nada. Si, no, si és que a més amb la cagada que hem tingut... O sigui, no passa res. Encara que tinc sessió. Avui tenim sessió més, una secció del David més curta i, bueno, recordar-vos que... Que ens podeu fer qualsevol suggerència, podeu fer insultar-nos, el que sigui, com faran els... Com segurament facin la persona que ens ha escrit el mail de la setmana. Però bueno, ho podeu fer tot això a postpocotronic@mixmail.com i també, sobretot, penseu que el David i jo hem fet una proposta, que és anar a pixar al Bread & Butter, a davant de la porta del Bread & Butter, per ser els més curts de Barcelona. Apunteu-vos. Tothom que s'hi vulgui apuntar, postpocotronic@mixmail.com. Exacte. I els que vinguin ho podran veure en directe. Exacte. I ho participaran. I els I que no... I fotos i penjar-ho al seu blog i ser superguais. Perquè exacte. Així somos, postpocotronic. Doncs nosaltres els penjarem també al nostre blog. Clar que sí. Al nostre MySpace. I bueno, ja que lo estrenamos, pues penjarem la pixadeta aquesta. I els que no puguin venir, doncs els explicarem què ha passat. Els podem explicar. Podem fer un reportatge i tot, si vols. Clar que sí. Fem un reportatge i els portem la setmana que ve, no? Fem el dissabte, carregues de birra i ja veurem. I ja veràs tu. Ja veuràs tu el Bread & Butter. Mantequilla. Vamos pa allà. Tostadas con mantequilla. Bueno, acabem la secció del David i corrents amb el tema de Triángulo d'Amor Bizarro. Que es diu El crimen, com ocurre i com remediarlo. Allà va. Yeah. Bona tarda, senyor Belespinosa. Com anem? Hola, bona tarda. Epa. Hola, què tal? Bon any. Epa, bon any. Bon any, home. És veritat, bon any. Bon any, senyor Bel. Bon any, sí, sí. És que jo vaig una mica retrasat, saps? Sí, com 18 dies, no? 18 dies, però bueno. Perdona, no passa nada. La meva vida és retrasada, però és feliç. Sí, doncs ja està. Si ets feliç, ja en tenim prou. Molt bé. Estem tots molt contents de que siguis feliç, Abel. Escolta, avui... Què tal? Tot bé? Avui has de fer una secció especial, perquè com vas faltar la setmana passada, avui has de... Avui he de fer el doble de secció. No cal que facis el doble, però el doble d'esforç l'hauries d'haver dedicat aquests dies. Bueno, doncs resulta que sí, que he dedicat el doble d'esforç. Fíjate que xorra que he tenido hoy. Sí, però és que guai. Perquè saps què passa? Digues. Què passa? Jo és que he estat pensant en la meva vida, no? Sí, he visto que necesito redecorar mi vida y redecorar mi sección. Ya has ido a Ikea, ¿no? Sí, he ido a Ikea y entonces he comprado las maravillosas pendrives literarios. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué es dirás, ¿qué cojones es esto? Pues sí, eso se estaba preguntando. Muy bien, buena pregunta. Buena pregunta. Te lo explico. No es por hablar de la literatura, parlant de l'autor, parlant de quan es va fer l'obra... quines influències va rebre l'autor. No només es pot parlar de literatura d'això. Clar. No? Quan parlem de literatura hem de parlar de més coses, no? És una cosa molt més abstracta, més inabastable. Si volem parlar de literatura amb música, no podem dir, bueno, aquesta cançó la van composar l'any 34. No? Evidentment que no. Totalment correcte. Que li va. Bueno, pues hasta ahora no m'havia dit nada, porque es lo que estaba haciendo y no m'havia dit nada. Es tu secció. En la teva secció fas el que vols amb ella. Tu te retratas. A mi em semblava molt bé el que feies. Cabrón, tu te retratas. Cada uno aporta lo que puede. Sí, o lo que tiene. O lo que tiene. Muy bien. Bueno, pues yo tengo más. Y he decidido que redecoro mi sección. Molt bé, i que fet. A partir d'ara pues vamos a darle un nuevo aire. Perfecte. I com tothom té un director de cinema frustrat en su interior. Ah, molt no? bé. De la mateixa manera que hi ha gent que adapta llibres al cine, doncs jo vull adaptar cançons a microliteratura, a pendrives de la literatura. Ah, doncs molt bé. Pequeñas, etcétera. Ah, molt bé. Què és esto? Pues esto significa que cuando yo oigo una canción me va a venir una serie de cosas a la cabeza, sí. Entonces voy a crear una pequeña historieta. Ah, molt bé, molt bé. ¿Qué te ha parecido? Pot estar maco. Pot estar molt bé. Venint de tu, estic frisant ja. Estic frapant i trampant. Mare de Déu. Estic trampant. Ha dit trampant. Sí, trampant. Bueno, clar, normal, també. També. Sí, amb tu és el que hi ha, no? Ets guapo, ets ric, tio, ets intel·ligent, tio. Sinó que faries aquí a Pascual Cotroni. Super maco i super genial. No, per això t'hem fitxat, perquè estiguis a la nostra... Totalment. Una persona de la nostra alçada. Moltes gràcies. Bueno, i què? I explica'ns què és el que has preparat, doncs. Doncs avui, mira, avui he preparat... he tingut seriosos problemes per escollir temes, perquè la veritat és que la cosa està molt complicada. No perquè no hi hagi poc abanico, sinó perquè, clar, és una cosa una mica especial, no? Has d'escollir un tema que tinguis una mica de feeling i tal. I després de pensar i repensar durant aquestes meravelloses vacances de Nadal, menjant torrons i neules, vaig pensar que el tema escollit era el del refri, un noi aquí de Barcelona. El refri. El refri. Que va de negro los partidos de fútbol. Muchas gracias. Hombre, también está otra. Esta Navidad he pillado un refriado. El refri. Qué frío hacía, sí. Bueno, ¿qué más? Pues un tema del refri que se llama El Hueco, que es del disc de Nones, del 2003, que me sembla un discazo y el tema me sembla maravilloso. És una atmosfera... Jo parlo sempre d'atmosfera, soc molt hippie. Molt bé, no, però em sembla delicat, subtil, extraordinari. Detalles, cosas para ricos, vaya. Caprichitos. Eso es, así mismo. Molt bé. I què vols fer? Vols que escoltem el tema i després... Això ho volia comentar a vosaltres. Mira, saps què passa? Jo he escrit quatre línies, no? Un microrelat. Llavors, si voleu escoltar el tema i després escolteu la visió que tinc jo del tema, o... si voleu escoltar la visió que té del tema, i així us condiciono l'audició. Ah, doncs mira, jo penso que és millor que condicionis tu l'audició. Penso que el millor és que ho facis ara, i que realment, o sigui, la gent escolti el tema tal com tu el veus. Hipnotízanos, Abel. Por eso es tu secció. Os voy a deleitar ara mismo. Bueno, doncs res, vale, doncs mira. Endavant. Això, quan abans ho fem, abans acabarem. Fota-li. I al microrelat, com tots els relats, té un títol, i el títol és El Hueco, com el títol de la cançó. Vale, vols que et faci l'entrada, jo? Vinga, va, ándela. El Hueco, per va. Abel Espinosa. Creo que en la mesilla aún descansa la cuchara quemada, o quizá abra los ojos y encuentre los hombros tostados de ella. El tiempo como un ángel muerto volando alrededor. Intenté que nuestra vida fuera mejor, pero te imaginé más feliz que yo. Me dio miedo y escapé hacia mi hueco. No necesito abrir los ojos ni levantar las sábanas. Desde aquí, mis dedos en el aire parten en mil pedazos un sol que araña la ventana. A poca distancia, alguien camina por una avenida, empapada de luz fría, mientras en su cabeza discuten un sueño contra la posibilidad de que alguien siga en la cama a estas horas. Olé. Olé. Molt bé, Abel. Molt bé. Moltes gràcies, tio. M'agrada molt, que et toca agafar la secció. Sí, sí, sí. Si ets capaç de fer-ho cada setmana, tio... És la pregunta. Et donaré una... A final d'any et donaré una panera amb un ibèric. Te la gana. Con un lote ibéricos. Que el ibérico t'any queda ocucado, tio. Ja que ho tenen a gustar. Molt bé. Doncs aquesta era la visió de l'Abel, del tema de Refri El Hueco, i ara escoltarem la visió del propi Refri. Vinga, Refri. D'acord? Moltes gràcies, Abel. En tot cas, ja parlem la setmana que ve. Aviam què ens espera. O vols esperar-te a escoltar el tema? Bueno, m'espero per escoltar el tema i espero us dic una coreta molt ràpida i si voleu, marxo. Vale, perfecte. No volem que marxis, però les qüestions... No, sí, he de marxar jo. Molt bé. Perfecte, escoltem Refri, El Hueco. Adéu. Adéu. Nadie más quedará atrás por mí. Senyor Abel, molt maco aquest tema Refri. Tens algo más que añadir? Perquè jo crec que ja està tot dit. Cop amagat, això de l'Abel, ara mateix, aquesta secció. Però t'ha agradat o què, David? Molt bé, molt maco, molt maco. Sí, no l'esperaves tu de ti, eh? Està molt bé. Escolta, Abel. El 2001 vaig guanyar el barri. saps? I vaig animar ja. Sí, sí, bueno, escolta, us volia comentar una cosa. Bueno, volia comentar a la gent que no l'escolta. Sí. Que, evidentment, això, o sigui, para el gusto los colores. Per sí. tant, si algú escolta el tema, coneix el tema, té una interpretació absolutament diferent a la que hem fet nosaltres, o a la que he fet jo, que segur. Uh-huh. I els hi ve de gust enviar-nos la seva interpretació, el seu mito relat, la seva palla mental, sí. doncs que sàpiguen que tenim una adreça de mail i que ens ho poden enviar allà. L'adreça de mail? L'adreça de mail és postpocotronic, tot junt, arroba mixmail.com. Perfecte, perquè està molt bé que ho diguis, perquè això me viene a colación. Molt bé. Que m'ha arribat una proposta, i és una proposta bastant friki, però bueno, tu mateix la pots agafar o no agafar. La proposta és que facis, que analitzis Rufino, de Luz Casal. Rufino. Rufino. Necesita comer langostino. Aquí está. Bueno, hecho, pero no digo cuándo. Vale, tú mateix. Y microrelato también, ¿eh? Y microrelato también. Sí, no, evidentemente. Voy a hacer microrelato sabinesco de... Este dios, no maquille, ahora hasta luego. Voy a hacer así con rima, con trabajo los pares. Bueno, así. Si ho interpretes encara millor, tio. No, però interpretar soc bastant dolent. No, no. Ja soc dolent escrivint, no me falta que interpreti. No, no ets dolent, eh? No ets dolent. Ja sé que ho has dit perquè et diguem que no ets dolent. Ja, però, no ets dolent sí. però no ets dolent. Ah, vale. Escolta, vale. Abel. David, no t'escolto. No digo nada. Que cabrón. Bueno, moltes gràcies, Abel. Moltes gràcies a vosaltres, guapos. Vinga, apa, adéu. Apa, adéu. Ens veiem. Adéu, vagi bé. Adéu. Bueno, ja sabeu, podeu enviar les vostres propostes al senyor Abel al nostre adreça de mail, que és postpocotronic@mixmail.com i si voleu també enviar-nos un mail cagant-vos a nosaltres, o lo també que sea. Ho feu a la mateixa adreça, postpocotronic@mixmail.com. Ara ve el mail de la setmana i mentre ens el llegeix el David, escoltarem una altra cançó del Howie B, que estarà allà untando mantequilla. En el pan. En el pan. Anda, què? Bueno, doncs el mail de la setmana dice que tal que sí. Estimada gent del Postpocotrònic, no sé si s'escriu així. No, tampoc ho traslladaré ara, però... No s'escriu així. No s'escriu. Senyor Francisco Vidal. La veritat és que se me'n fot. Fas bé. Sóc un paio que l'altre dia us va escoltar per error mentre preparava una història per la feina. Mira, sou lamentables. No sé ni com us deixen emetre totes aquestes poques voltades que dieu sobre el món de la música. A més, fa l'efecte que aneu d'enterats. Poseu una música que no coneix ningú i us penseu que és la millor perquè la poseu vosaltres. Enterats. Hòstia. Hi ha un altre món darrere de tots aquests noms impronunciables que dieu. Entre d'ells suposo que el nostre programa també és impronunciable. Sí. La veritat és que a vegades penso que com és possible que entri a la ràdio gent tan barruera com vosaltres. Niñatos que no tenen res a fotre. La quantitat de assumptes de punts sí, sí. Bueno, és immens. Segurament sense carrera ni res. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto, sí. Una panda de crios que es pensen que saben molt, us queda molt per aprendre. Llàstima que sigui a un mitjà públic i no jugant amb un micro i una gravadora a casa vostra. Qui ho firma, això? Ho firma Francisco Vidal. Francisco, tienes el mismo nombre que el caudillo. Sí, que y también Vidal, me parece que ahí le honra el apellido. Lo honra bastante. Bueno, fins aquí, tios. Ha arribat al nostre postpocotrònic d'aquesta setmana, escoltant el senyor Howie B, untando mantequilla. I bueno, us desitgem una molt bona setmana i que el postpocotrònic de la setmana que ve sigui molt millor. O pitjor, como queráis. Adeu. Adeu.